Hi guys and welcome back sa video natin. Pag-usapan natin ang pinakamapaminsalang computer virus sa kasaysayan na may pangalang I Love You virus na gawa ng isang Pinoy. Pero bago tayo magsimula, kung interesado ka sa mga gantong video kung saan pwede kang makakuha ng kaalaman tungkol sa iba't ibang mga bagay, i-click lang ang subscribe button at ang bell icon para ma-notify ka sa mga future uploads natin. Nag-upload ako ng dalawa o higit pang video kada linggo. The message says, I love you, but it's a virus, not a valentine. The love note is the most damaging and widespread computer virus ever. Cupid, who cooked it up and committed the crime, is a hacker in the Philippines. I love you. Ang masabihan nito ang isa na yata sa pinakamatamis na salita na pwede mong marinig sa iyong iniirog. Pero hindi yan ang naramdaman ng milyong-milyong tao na nabiktima ng computer virus na ito. Anong abang virus na ito? Sino ang may gawa? At bakit ito tinaguri ang pinakamapaminsalang computer virus sa buong mundo? Yan ang katanungang sasagutin natin sa videong ito. Isang araw, may isang dalawang magkaibigan na may pangalang Rayonel Ramones at Onel de Guzman. Silang dalawa noon ay nag-aaral sa kolehiyo ng AMA Computer College. Tipikal na nag-aaral ang dalawa na may pangarap na makatapos. Sa kolehiyo, may mga tinatawag tayong thesis kung saan magpo-propose ka ng paksa na siyang i-discuss mo sa masasabi ko na parang mga hurado, at sa report na ito ibabase ang iyong grado. At doon sa kanyang thesis ay nag-propose siya ng kung tawagin ay Trojan virus, na may ibig sabihing nagpapanggap na isang legitimate software na kung sakali manaatakihin ka nito ay masisira o mananakaw ang iyong mga private data. Kabilang na rito ang mga nakasave na password sa iyong computer. Pero hindi naakit ni Onel ang mga guro sa AMA. Sino nga ba naman ang gustong tumanggap ng thesis tungkol sa computer virus? Ang nasabing proposal ay tinanggihan ng paaralan, at sa huling taon ng kanyang pag-aaral, si Onel de Guzman ay nag-drop out sa nasabing eskwelahan. Ngayon dito sa time frame na ito, sinasabing nabuo ang structure ng isang virus, ang worm virus na may pangalang I Love You virus, o mas kilala sa tawag na love bug o love letter. Ang computer virus na ito ay hindi lang umatake sa Pilipinas. Ito ay lubos na kumalat sa buong mundo, at ang date of outbreak niya ay noong May 5 taong 2000. Ang nasabing virus ay naka-attach sa isang email na may pangalang Love Letter for You. Sino ba naman ang hindi matatakam na basahin ito, lalo na't may nagsabing mahal kita? Pero kung mapapansin nyo, may .vbs sa dulo na siyang pwedeng ikaduda nyo kung ito ba ay lehitimong liham. Pero ang Windows noon ay itinatago ang salitang .vbs na siyang naging dahilan kung bakit ang mga taong nakatanggap nito ay inakalang ito ay isa lamang liham na nakasave sa file extension na .txt file. Ngayon, ano nga ba ang ginagawa nito sa ating mga computer? Kung sakali man na isa ka sa hindi mapalad na nakatanggap ng love letter daw at buksan ito, ang Visual Basic Script ay ma-activate. Sa madaling sabi, ang VBS ay ang pinagsama-samang command codes na nag-uutos sa isang computer kung ano ang gagawin. Sa pagkakataong mabuksan ito at mag-run sa iyong computer, ang computer mo ay may malaking potensyal na masira, at ang virus din na ito ay nagde-delete ng mga random files na nakasave sa iyong computer. Pero hindi lang yan ang ginagawa ng script na ito. Ang code ay nag-uutos sa computer na buksan ng iyong Windows address book o yung mga email na nakasave sa iyong computer, at gagawing tulay ng I Love You virus ito upang maipadala niya ang sarili sa lahat ng iyong email contacts. At ito nga ang dahilan kung bakit ito ngayon ay naikalat ng gusto sa milyong-milyong mga computer, hindi lang sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. Ang lugar kung saan ito pinaka nagsimula ay sa lugar ng Pandakan. Noong una, paisa-isa lamang ang pagpapasa-pasa ng virus sa computer sa mga bahay-bahay, dahil syempre, noong mga panahon na ito, malamang kakaunti pa lang ang may sariling computer sa mga bahay-bahay, dahil alam naman natin na ang computer dati ay mahal. Pagkatapos umatake ng virus sa mga household computers natin, napunta ngayon ito sa mga corporate email system ng malalaking kumpanya na siyang may maraming hawak na mga email sa iba't ibang bansa. Ito ngayon ang nag-trigger ng worldwide outbreak sa nasabing virus. Ang unang ibang bansa na inatake nito ay ang Hong Kong. Dumali ito ng milyong-milyong mga computer. Pagkatapos nito ay sa Europe, at mabilis na nakaabot sa United States. At ang nasabing computer virus outbreak ay nagresulta ng halos 10 bilyong dolyar in damages sa buong mundo. At ang numerong iyan ay ang initial damage pa lamang. Iba pa ang pagpapatigil at pagbubura sa nasabing virus na nagkakahalaga ng humigit kumulang $15 billion. At ito lahat ay sa loob lamang ng 10 araw mula nung nailabas ang virus. Base sa mga nakatala, ito ay nakaapekto sa halos 60 million na mga computers na sinasabing 10% ng kabuuang computer na nakakonek sa internet noong araw. Ang pagtanggal nito ay hindi naging madali para sa United States. Para hindi ito makapasok sa main system ng Pentagon at CIA, nag-decide sila na pansamantalang isara ang lahat ng kanilang emailing system habang patuloy ang pag-aasik ng lagim ng nasabing virus. At noong mga pagkakataon na iyon nga, ang nasabing I Love You virus na gawa ng isang Pinoy ang pinakamapaminsalang computer virus sa buong mundo. At hindi lang dyan nagtatapos ang legacy ng virus na ito. Well, maraming nagsasabi na ito daw ang naging inspirasyon sa kanta ng isa sa pinakasikat at laging nasa local top 10 billboard list noon, ang bandang Pet Shop Boys. Sila ay nakapagbenta ng milyong-milyong record sa buong mundo at may hawak din ng most successful duo in United Kingdom music history sa London base sa Guinness Book of Records. Ginawa nila ito ng kanta na may pamagat na Email. At ito nga daw ay base sa kumalat na computer virus na gawa ng infamous Onel de Guzman ng Pilipinas. Hindi ko lang ma-play ang kanta dahil baka ma-copyright, pero worry not my friend, magbibigay ako ng kaunting lyrics para sa inyo. Hindi ako singer pero ayun, sabi nila sa kanilang kanta, "Send me an email that says I love you. Send me an email that says I love you." Pagpasensya nyo na ako pero nasira ko yung pangalan ng magandang kanta. Mag-iwan na nga lang ako ng link sa description upang inyong mapakinggan at mabisita ang kanta. Ano ba yan? At mabalik tayo ngayon. Ngayon nagkaroon na tayo ng kaalaman tungkol sa nasabing virus, kung paano ito kumalat, kung anong mga bansa ang naapektuhan at kung paano ito ginawa. Ano kaya ang nangyari kay Onel de Guzman at sa kanyang kaibigan? Well, noong mga pagkakataon na kumalat ang virus, ang kanilang ISP o Internet Service Provider ay ang Sky Internet. At ang nasabing ISP ay dinumog ng iba't ibang mga tawag na galing sa mga European computer users. Sa tingin ko nadamay sila sa issue dahil syempre ang Sky Cable ang ginamit na ISP ni Onel upang ipakalat ang ginawa niyang virus. Gumawa sila ngayon ng parang task force na pinamumunuan ni Darwin Bawasanta. Ito ay upang mag-imbestiga at doon lumutang ang pangalan ng dalawang tao, ito nga si Rionel Romanes at si Onel de Guzman. Natuntun ngayon nila ang apartment na tinitirhan ni Rionel at ni Onel de Guzman. Pero ito ngayon ang twist sa kwento natin. Bagamat tukoy na ng mga otoridad kung sino-sino ang mga nasa likod nito, hindi nila alam kung ano ang ipapatong na kaso sa kanilang dalawa dahil wala pang batas noon ang tumutukoy sa krimen na ginawa ng magkaibigan. May isa na nagsuggest na ito daw ay pasok sa Republic Act 8484 o Access Device Regulation Act. Pero ang problema dito ay itong batas na ito ay ginawa para sa mga credit card fraud na obviously ang ginawa ni Onel ay hindi naman talaga tumutukoy sa pagkuha ng mga information about sa credit cards. Ang isa naman ay ang malicious mischief sa loob ng Philippine Revised Penal Code of 1932 involving damage to property. Bagamat totoo nga na may mga napinsalang mga ari-arian, hindi ito tumutukoy sa mga virus. Nagkaroon ng mabusising pag-iimbestiga ang mga otoridad dito at base sa salaysay ni Onel ay hindi niya daw alam ang consequences ng ginawa niya since hindi naman talaga niya gustong kumalat ng gusto ang virus. Baga, hindi intention na gumawa ng kabataan. He is not really aware whether or not the acts imputed. At pagkatapos ng mabusising paglilitis sa kaso, ang kaso laban sa dalawa ay ibinasura ng korte at pinalaya din ang magkaibigan. Mabilis din naman gumawa ng aksyon ng gobyerno. 2 buwan lang makalipas mula noong pumutok ang I Love You virus ay nagkaroon ng tinatawag na Republic Act 8792 o E-commerce Law. Ito ngayong batas na ito ang gagamitin kung may mangyari mang katulad nito. Ang isa pang malaking tanong ngayon ay nasaan na si Onel de Guzman? Marami akong nabasa sa internet na siya daw ay hinire ng CIA at NSA o National Security Agency na nakabase sa US. May mga nagsasabi rin na siya ay nasa Pentagon upang protektahan ang United States laban sa mga virus attacks. Alam niyo wala akong konkretong sagot kaya kung sino man ang nakakalam sa inyo, please. Gusto ko rin malaman kung nasaan ang legendary duo na ito. At bago tayo magtapos, naisip ko lang ang mga hacker dito sa Pilipinas, imbes na i-hire bilang hole buster o tagatingin kung may butas man ang kanilang website, ay madalas ikinukulong pa. Samantalang, ang ginawa lang naman nila sa website ng gobyerno ay sabihin na, ito na ba ang security nyo? Napakadali namang i-hack. Tapos sa dulo ilalagay nila ang kanilang quote-unquote hacking world code name. Halimbawa, Boss Killa has hacked your website, etc. etc. Parang ganun. Alam nyo sa mundo ng hacking mayroon tayong tinatawag na black, gray at white hat. At ang ibig sabihin ng white hat, ang mga hacker na ito ang hinahire talaga ng mga agency upang i-hack ang kanilang website at sa ganitong paraan malalaman at mapoprotektahan nila ito ng husto. Samantalang ang mga black hat naman ay ang kabaliktaran. Ginagawa nila ito para sa kanilang sarili. Kumukuha sila ng pera gamit ang pangahack. Ang gray hat naman ay nasa gitna na pwedeng gamitin ang kanilang nalalaman sa mabuti o masama. At sana nakakuha kayo ng kaunting kalaman sa ating paksa ngayon. At kung ikaw ay nabitin sa video natin ngayon, marami pa tayong video ang gaya nito. I-click lang ang mga larawan na nakita nyo ngayon sa inyong screen. And as always, thank you so much for watching. Goodbye!